أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، فأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم لنا صدقة وإنا بكم ساوك، أنتم لنا صدقة وإنا بكم لاهقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. رواه ابن ماجه بل بيهقي عن نوح قبسه. دور تانا حديث رات boşluklar. Dâre kavmi müminin mezarlıkları. Mezarlıklarda yatan müminlerin yeri, müminlerin ahir ve geçen kısmının yeri. Şimdi biz birbirimize rast gelince esselamu aleyküm diyoruz. Ama mezarlığa girdiğiniz yoktur. Kime selam edeceğiz? Orada karşımızda bir muhatap yok. Buraya selam, esselamu aleyküm. Ya dar kavmin müminin. Ey mümin kardeşlerinin yattığı yerlerde olan müminler. Kimler yatıyorlar? Onlara karşı. Canım bunlar hocam efendim. Ölmediler mi? Ölmediler mi onlar? Öldüyseler ölüp de yok olmadılar ki. Bu alemden öteki aleme intikal ettiler. Bir alemden diğer aleme intikal var. İntikal olunca bu burada nasıl duyuyorsa orada da öyle duyuyor. Burada nasıl görüyorsa orada daha iyi görüyor. Sen gece uykunda, vücudun yatağında rahatla. Hiçbir şeyden haberin yok. Birçok şeyleri haber veriyor, söylüyorsun. Gördüm ve işittim diyorsun. Şöyle de konuştuk diyorsun. Ama biz senin yanındaydık. Ne ağzından söz çıkıyordu, ne gözlerinden de bir şey görünüyordu. Gözlerin de kapalıydı. Ağzında yoktu. Konuşan kimdi orada? İşte bu konuşma bir şeydi. İşte sizde başka bir alem var. Binaenaleyh siz bu dünyadan ölünce kaybolmuyorsunuz. Diğer bir aleme intikal ediyorsunuz. Binaenaleyh orada yatan kardeşlerinize rast geldiğiniz vakitte, uğradığınız vakitte yollarınız oraya uğrarsa muhakkak onlara selam vereceksiniz. Nasıl birbirimize karşı geldiğimiz vakitte selam veriyoruz? Oradaki kardeşlerimize de böyle selam vermek mecburiyetindeyiz. Hele bizim içimizden bazen bahtiyar insanlar vardır ki hayatlarında da şöhret kazanmış muhterem insanlar vardır. Onların kabirleri de malumdur. Onların kabirlerine varıldığı vakitte 3 kere onlara bir salat okunaraktan arkasından bir selam verir. İsmiyle beraber. Kimse o belli olan zat onun ismiyle beraber ona bir selam verir. O selam verildikten sonra senin zile basman gibidir bu selam. Senin zile kapının ziline basman gibidir bu selam. Kapının ziline selam basmamakta evde insan varsa nasıl gelirse onun ruhu derhal mezarınla şeydedir. İrtibat halindedir. Gelenin kim olduğunu bilir. İcab ederse sen de söyle ben de filanım de. Bazen görüşmemek dolayısıyla uzun aradan zamanlar geçince İnsan birdenbire kim olduğunu hatırlayamıyoruz biz şimdi bile. Tanımadığını ben diyorlar. Düşünüyorum. Galiba tanıyamayacağım. Ha filan zamanda görüştüydük ya. Ha sen misin o diyerekten bir intikal hasıl oluyor. İşte oraya da ben de filanım diyerekten böyle kendini de bir takdim edersen irtibat hasıl olur. İrtibat hasıl olduktan sonra konuşma kolaylaşır. Bahsus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şebeke-i Saadet'in huzuruna varıldığı vakitte selam verirken gayet edibane bir şekilde kendini de takdim edersin oraya. Ben filan memlekten, filanın oğlu filanın diye. Senin ümmetinden. Bunu katiyen ihmal etmemelidir. Çünkü sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri mezarlıklara uğradıkları vakitte böyle selam vermişlerdir. Böyle selam vermişlerdir. Bu selam verildiği vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malum yanlış ve boş iş yapmaz. Yaptığı işlerin hepsinde çeşitli hikmetler, bilmediğimiz birçok şeyler var. O dinimizce de bize, dinimizce de bize insanlar öldükten sonra yok olmadıklarını Kur'an-ı Azimüşşan'da müteaddit ayetlerde beyan eder. Hele bahusuz şüheda gibi, şüheda gibi insanlar ki onlar da bizim gibi bir insandır. Yalnız canını hak yolunda feda etmiştir. Canını hak yolunda feda edip de şehadet mertebesini aldığından dolayı onlar hakkında Cenab-ı Hak hasleten iki ayet-i kerime vardır ki ya bize izin için وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتِ Envat ölü. Sakın onlara ölü deyin diye Allah-u Celle ve Ala bize ihtar edip hitap ediyor, öğretiyor bize. Bir ayette de onlar min indillah merzuk olduklarını fakat sizin anlayamadığınızı ihtar edin. Onlar min indillah merzuktur. Yani rızıklanıyorlar, yaşıyorlar demek. Yaşadıkları için onların yerlerine uğradığımız nokta onlara selam ediyor. Bahusuz Bedir denilen, hacca giden kimselerin gördükleri bir yer var ya, Bedir'den geçiyor. Buradan geçerken mutlaka Ehl-i Bedir'e selam veriniz diye Efendimiz'in ayrı bir tavsiyesi vardır. Çünkü onların hayatındaki manevi hayat, başka şehitlerin hayatına da benzer. Onlar Müslümanların ilk fedakarları. İlk fedakar Müslümanlar oldukları için onların mertebeleri indi ilahiyede çok yüksektir. Onlar daima bizlerle irtibat halindedir. Oradan geçerken gaflet ile geçmemeli. Hemen orada çayhaneler var. Oraya oturup yiyip içip yan gelip de geçmek çok abes bir şey. Genç olduktan sonra bir yarım saatlik yok. Oraya kadar gidersin. Onların başı ucunda bildiğin kadar bir şey, Kur'an-ı Kerim'den bir şeyler okusun. Ruhlarına hediye eder. Onlara selam verir. Selamını da dönersin. Selam vermek hem gideni mahsustur hem döneni mahsustur. Selam yalnız gelene mahsus değil. Gelirken, bir eve girerken Esselamu Aleyküm deriz. Çıkıyoruz. Çıkarken de Esselamu Aleyküm diye çıkarız. Bu Müslümanlığın şiarıdır. Bunu her Müslümanın tek iyi bilmesi lazımdır. Entüm lena faratın. Siz bizim öncümüz olarak gittiniz. Bizden önce olarak. Kısmetleriniz, nasiplerinizle öyleymiş. Önümüzden gittiniz. Ama biz burada kalacak değiliz. Ve inna bikum lahikun. Biz de mukadder olan vaktimiz gelince size mülaki olacağız. Kavuşacağız. Allahümme la tehrimne ecrün. Ya Rabbi bunları ecirlerinden mahrum etme. Bunları ecirlerinden mahrum etme. Yaptıkları böyle bu gibi eserler varsa bu eserlerin sevaplarıyla onları kıyamete kadar böyle yaşatır. Cenab-ı Hak ecirlerine defterlerine yazdırır. Bırakılan evlatlar salih olduğu takdirde o evlatların kazandığı sevapların hepsi onun anasının, babasının, hocasının defterine de tabiatıyla yazılır geçerli. Onun için onları ecillerinden mahrum etme. Yani siz öyle bir hayat geçirdiniz ki siz öldükten sonra da defterleriniz işlesin sizi. Çeşmeler yaptırırsınız, sular getirtirirsiniz, köprüler yaptırırsınız, fakir fukaranın yaşaması için yerler hazırlarsınız, yiyecekler hazırlarsınız, böyle camiler, mabetler, okuyacak yerler. Bunlar insanların defterlerine daimi yazılan bir şeyler. وَلَا تَفْتِنَّا Bunları ecirlerinden mahrum etmekle beraber bizi de fitnelendirme ya Rabbi, bari. Onlar gittikten sonra gittiler, rahata kavuştularında. Ama bize onlardan sonra fitnelere bizi karıştırıp da fitnelerin içerisinde eritme bizi. Fitnelerin içinde mefkünü mahvup perişan olmayalım yani. Onlar kurtuldu. Bizi de bu fitnelerden emin eyledi. Şimdi burada ulema-i kiram demişler ki bir eve girdik. Evde kimse yok. Ne yapacağız? Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Bu boş evlere girilirken verilen bir selamdır ki bu selamı söylediğin vakitte fahdur fi kalbike şu gönlünden hazırlan. Gönlünde hazırlan. Külle abdin salihin. Yeryüzünde ne kadar salih kul var. Yalnız orası için değil. Kainatın içerisinde ne kadar Allah'ın salih iyi kulları varsa selamın onların üzerinin hepsinin üzerine olsun. Nereden? Fil ardı ve şema. Yalnız yerde değil. Yerde ve gökte. Yerde ve gökte Allah-u Teala ne kadar salih ibadet varsa melekler de bunun içine dahil oluyor. Meleklerle beraber ibadet salihinin bu duasına benim bu selamım ulaşır ya. Onlar da gitmedi. Ama meyyitim ve hayyum. İster biri olsun, ister öyle olsun. Yeryüzünde olan geçmişler dahi. Geçmişlere de bu selam hakim. Yalnız hayattakiler için değil. Geçmişlere de bu selam olsun diyerekten bunu kalbinde hazırla. Selamı verirken bu şekilde ver. فَاِنَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَقَامِ يُرَدُّ عَلَيْهِ Sana oradan ve aleyküm selam kitabı gelir. Eğer kulağın varsa muhakkak duyar. Çünkü bu kulağın içinde bir kulak daha var ki o kulak bu kulağın duymadıklarını duyar. Bu gözün içinde başka bir göz daha var ki bu gözün göremediğini de o göz görür. Şimdi o ahirete giden salih kullar dünyanın şeysinden cizim kısmından, kesafet kısmından kurtulmuşlar. Kesafet kısmından kurtulmuşlar. Ruhani kısımlardır. Ruhani kısımların kulakları açık, gözleri de açık. Kolaycılık senin gece rüyada gördüğün gibi görür, duyduğun gibi duyar. Bu selamı sana verir. فَلَا يَقْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا رُوْهُمْ مُقَحَرٌ Hiçbir melek yoktur ki mukarrab meleklerden veya salih kullardan hiçbir salih yoktur ki senin bu selamın ona gitmesin. Şimdi bugüne kadar biz tabii bir şey bilmiyorduk da şu radyo denilen şeyi görünce o Amerika'dan, Japonya'dan, İngiltere'den adamın konuştuklarını elimizdeki ufacık bir makine bize duyuruyor. Demek bu ses var da bizim duyacak kulağımız yokmuş. O ufacık alet sebep oldu. Şimdi bu o sesleri aynen dinliyoruz burada. Şimdi onun olduğu gibi bu bizim de bilemediğimiz Cenab-ı Hakk'ın öyle kudretleri var ki o kudretleriyle bizim bu sesimizi bu saatin ta öteki ucuna kadar ulaştırabiliyor. Gidebiliyor bu seslerimiz. Hiçbir ruh mutahhar ve melekim karar yok. Bunu mutlaka duyar. Yebluhu selamük illa ve yeruddu aleyh. Muhakkak senin selamı sana reddederler. Ve aleyküm selam. Canım. Şimdi bir fıkrayı hep birbirimizin tabii şeysiyiz. Bir dostumuzun ziyaretine giderken biz şeker alıp gidersek şeker götürürsek o şekerin mukabilinde o el sahibi bir teşekkür ediyor. Eksik olma diyor. Bir eksik olma diyor, teşekkür ediyor. Ne kadar gabi bir insan diyor. Ya bu Allah'ın sevgili kullarına en büyük bir hediyedir yani. Eğer bir de Kur'an ayetleriyle hediye edilirse bu muhakkak bizim gibi aciz buna mukabele ediyoruz da bu Allah'ın sevgilileri senin bu selamına mukabele etmesinler hiç tasavvur olunur mu acaba? Onun için illa ve yeruddu aleyh senin selamını sana reddederler. Ve aleyküm selam derler. Bu selam nedir? Ve hüve duaen bu Allah-u Teala'dan bir duadır. Sin, la, mim üç harften ibarettir. Allah'ın selameti senin üzerine olsun. Allah seni noksan sıfatlardan, noksan hallerden, noksanlıklardan ve felakete mucib olacak her şeyden muhafaza etsin, korusun. Sen Allah'ın hıfz-ı emanında ve selametinde olasın. Bir dua diyorum ben. Feyüstecaf, Allah-u Teala bunu icabetle kabul eder. Fetehruhu, o adam felah bulur senin bu duan sebebiyle. وَمَنْ لَمْ يَبْلُوهُ سَلَامُكَ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ الْمُهَيْمِنِينَ Allah'ın öyle kulları da var ki huzur-u ilahiyede mesle müstağrak kendilerinden geçmişler ne dünyadan haberleri var ne de ahiretten haberleri var. Allah'ın celaline, cemaline hayran kendilerinden geçmiş bir vazifeler. Öyle kulları da var Allah'ın. Ne senin selamını duyarlar ne başkasının selamını duyarlar. Onların meşguliyetleri Allah. Şimdi bunlar senin selamına mukabele edemediklerinden naşi, bak bak. El-müşteviliyiz mi? فَاَنْتَ قَدْ سَلَّمْتَ عَلَيْهِمْ بِهَذِي الشُّمُورِ فَاِنَّ اللّٰهَ يَنِعُوا عَنْ عَنْهُمْ Cenab-ı Hak bil vekala. Onlar tarafından senin selamını sana reddet. Aziz kardeş, gaflet etme. O selamını duyamadı. sana reddedemediyse onun sahibi olan Allah Celle ve Ala onun selamı, onun vekaleten sana reddeder. Reddeder de. Ve kefâ bihâzâ şerhan leke. Bu şeref sana kafi diyor. Başka şeref istemez insan. Ki Allah-u Teala o kuluna aleykesselam diyor. Allah Celle ve Ala kuluna aleykesselam demesi kadar büyük bir şeref var mı acaba? Bu şeref ona kafidir. Onun içindir ki sen bu Allah-u Teala'nın bize hediye ettiği selamı katiyen unutma ve çocuklarını da unutturma. Akşamlar hayır olsun, sabahlar hayır olsun. İşte onun bir de gavurcası vardı bilmem nedir. Onlar da söylerler. Bunlar manasız şeyler. Evet, sabah şeriflerine hayır olsun. Akşam şeriflerine hayır olsun ama böyle şümüllü manaları toplayamaz içerisinde. Onun için yok mu? Diğer hadisin alt tarafında. لَكَدْ اَصَبْتُمْ خَيْرًا بَج۪يلًا. Çok büyük hayırlara iliştiniz siz. Kurtuldunuz şu dünyanın azabından, eleminden, fitnesinden, sıkıntısından kurtuldunuz. Allah-u Teala'nın o geniş rahmetine nail oldunuz. Ne müjde size? Ne müjde size? وَسَبَقْتُمْ شَرًّا تَو۪يلًا. O büyük felaketleri bizim başımıza bıraktınız da gittiniz. Bizim başımız şimdi onlarla meşgul. Siz bahtiyarlar kurtuldunuz onlardan diyor. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna İbn-i Asakir Ancah Demet İbn-i Beşir tarafından söylüyor ki Ennin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Zat-ı Leyletin bir gece devlet hanelerinden çıkmışlar. Fetebi'tuhu uzak diyor ki ben de Resulullah'ın arkasına takıldım. Takıldım. Fe'etel Bakî o Medine-i Münevvere'deki makbereye Resul-i Ekrem girmişler. Bu da arkasından girmiş. Fakat o adam o anda Resul-i Ekrem bu selamı verdiğini bu zat bize naklediyor şimdi. Ben diyor o gün o gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Bakî denilen mezarlığa giderken ben de arkasında takıldım gittim. Cenab-ı Peygamber orada şu selamı verdi. Böyle selam verdi. Binaenaleyh siz de gaflet etmeyiniz. Siz de mezarlıklara girdiğiniz vakitte mezarlığa da mustar olmadıkça girmeyiniz. Mezarlığa mustar yani zaruret hasıl olmadıkça bir cenaze götüreceksin. Mecbur gidilir. Yoksa onun haricinde gezmek için, görmek için, taşlarını okumak için, efendim kimler var kimler yok diye böyle bunları saymak için girmek çok büyük bir kaldı. Ama ecdatlarımızı ziyaret için gideceğimiz zaman da evvela kapının önünde durur, hepsine toptan bir selam veririz. Hepsine bir selam veririz. Bu Efendimizin yaptığı gibi. Ondan sonra kimin kabrinin başına gideceksek gideriz ama yolu şaşmamak suretiyle. Bir yollar vardır ya, giden yollar. O yollardan içeriye girmemek. Çünkü her yerin altında bir mevtadır. Onun üzerine basmak, mevtanın üzerine basmak, birisinin üzerine basmak gibidir. Diri bir kardeşinin üzerine bastığı vakitte ne kadar müteezzi olur o kardeşin? Üzülür, ah ah incittim, vay vay vay diye bağırır. Fakat onun sesi çıkmaz ama o acıyı, o ıstırabı duyar o arkadaşın. Onu acıtmamak, incitmemek için yoldan çıkmamak lazım. Sonra girdiğim vakitte sakın ha oranın ağacından, otundan, yaprağından da koparmak gibi bir şey gerek oyuncak için, gerek başka bir istifade için sakın bunları yapma. Çünkü orada olan bütün yeşil şeylerin hepsi zikrullah'tadırlar. Onların zikrullahlarının sevabı oradaki mevkalara taksim olunur. Sen onların haklarını gasp etmiş olursun oradan alacağın bir şeyle. Onun için şimdi burada yine diyor ki Esselam kablel kelam. Evvela selam sonra söz. Bir iş için gittik birimize, bir dostumuzun evine. Ahmet Bey, çabuk gel. Sana bak ben ne diyeceğim? Bir şey söyleyeceğim. Olmaz. Evvela kapı açıldı mı, karşına kim çıkarsa Esselamu Aleyküm. İlk vacip, ilk sünnet, ilk vazife bu. Ondan sonra benim bu işim var, şu işim var. Ziyarete geldim, oturacağım. Neyse. Onları söyleyebilirim. Başka türlü olmaz. Altındaki hadis, bak bunu bize Hazreti İbn-i Ömer'indir ki, ne güzel dedi. Esselam kablesüal. Selam İsteyeceğim bir şey varsa istemeden evvel selam verilecek. İsteyeceğim bir şeyi ya soracağın bir şeyi, bir meseleyi öğrenmek istiyordun. Evvela selamla başlayacak, sonra soracak. Şimdi bak, فَمَنْ بَدَأَكُمْ Eğer sizin biriniz aldanır da, bir suali kablet selam. Selamdan evvel sorguya geçersen, selamı unuttu gafleti itibariyle, hatırına gelmedi. Soracağını, isteyeceğini istedi senden. فَلَا تُجِبُوا تَطْئِيًّا Onun sorgusuna cevap vermeyiniz. Onun sorgusuna cevap vermeyiniz. Rasulullah İbn-i Anad. Burada da diyor ki, لِأَنَّكِ الْاِبْتِدَّاءِ بِالسَّلَامِ اِشْعَارًا وَتَفَعُلًا اِسْسَلَامَ Bu iptidâ-i selam vermekle biz İslami, şair-i İslami'yi izhar ediyoruz. Şair-i İslam alameti, İslam'ın alameti olan bir şeyi böyle izhar ediyoruz. Hem bunda tefeül var, selametli duaları diyoruz, hem bize de selametli dualar geliyor karşısında iki türlü. لِأَنَّ الْاِبْتِدَاءَ بِذِكْرِ اللّٰهِ Çünkü selam Esma-i Hüsna'dandır. Allah-u Teala'nın büyük isimlerinden her sabah okuyoruz. Esma-i Hüsna'yı ya وَاللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهِ اِلَّا هُ diyerek 99 esma. O 99 esmanın bir tanesi de selamsındır. Hele sabah namazından sonra Sure-i Haşr'ın son 3 ayetini okumak mendüptür. Onu okuruz. Burada وَاللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهِ اِلٰهِ وَاللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهِ اِلَّا هُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ Cenab-ı Hak kendisini bize tanıtıyor. Ben böyle böyle bir Allah'ım diyor. Noksanlardan münezzeh. Hiçbir noksanı yok Allah'ın. Sen de kardeşine bunu dua ediyorsun. Allah sana bir noksanlık göstermesin diyor. Bunu yapmadığın için sen bunu çok gördün kardeşine. Bu selamı vermediğin için senin isteğine cevap vermek caiz değil. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'da 6. cilddedir zannedersem Hazreti Allah'ın Celle Aleyhi yine bize taliman buyuruyor ki اِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا Bir eve girdiğiniz vakitte evde insan varsa yok. Neyse. Muhakkak selam vereceksin. فَاِنَّ السَّلَامْ تَحِيَّةُ الْمُؤْمِنِ Müminin tehiyyesidir selam. Onu ihmal ettiğinden dolayı bir kere sevaplardan mahrumsun, kardeşini de sevaptan mahrum ediyorsun, sonra isteklerinde katıyan olur. İbn-i Kayyim diyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen buyur, اَنَّهُ كَانْ لَا يُؤْذَنُ لِمَنْ لَمْ يَبْدَئِ السَّلَامُ Selamla işe başlamayanın sözüne sözle izin verilmemiştir. La, izin verilmemiştir. Söylesin dursun adam. Hiç kulak asın. فَاِنَّ السَّلَامُ تَحِيَّةُ اَهْلِ الْاِسْلَامِ Çünkü selam İslam'ın tehiyyesidir. فَاِنْ لَمْ يَصْرِ الْاِنْسَانُ شَعَارَ الْاِسْلَامِ La, o şair-i İslami'yi izhar etmeyen insana ikram layıktır. Şair-i İslami'yi izhar etmeyen insana ikram layık değil. Layık değil, ikram olmak lazım. Öyleyse feşûlü'a inde iptidâ-i mülâkat. Mülâkat karşılaştığımızda ilk vazife meşru olan Esselamu Aleyküm'dir. İkincisi, el-mükâtebat. Mektuplar yazıyoruz birbirimize. Yazacağımız mektupların başında Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah istersen ve berekatü ve kıyretten söze öyle başlayacak. İnsanlar nasılsa mektuplar da öyle. Mektup karşılaşmanın yarısıdır derler. Onun için mektubunda da bunu yazmakla beraber benim elimi farkat. Ayrılırken de ayrılıyorum. Allah'a ısmarladık. Bu mu bilmiyorlar? Allah'a ısmarladık. Uğurlar. Bu bir şey değil. Seni Allah'a ısmarladık demek ama bu selamın manasını göremez. Ya ne dedikten? Esselamu aleyküm ve rahmetullah. O da sana ve aleyküm selam ve rahmetullah bereket. Uğurlar olsun kardeşim. Yine buyurun değil. Ama çıkarken bu selamı, bu da memleket adetleri olsa gerek. Bizim Bursa'ya gittiğimiz zaman da bir cemiyet arasında arkadaşlar böyle girip çıktıkça selam veriyorlar. Tabii alışılmış, anne olmuş burada. Bu ananeyi orada da ishar ederken, o demişler, bunlar nasıl kapı ya? Bu kadar her girişte çıkışta da selam olur ya? Bir fakire her girişte, her çıkışta para versen Allah mı ya? Demin verildin, şimdi işte ben vereyim. Biz Allah'ın kararsız, dua ediyorlar bize. Allah senden razı olsun. Dememiz lazım gelirken, Allah'ın selamını çok görüyordu ya, demin verildin, şimdi neye tekrar diyorsun bunu? Allah Allah. Sabahleyin gittin, öğlenizdeki ne istiyorsun? Akşama yine istiyorsun, efendim ortada meyveler istiyorsun, şerbetler istiyorsun, sabahleyin yediğin bir kere yetmiyor muydu? Yetmedi ya. Buna itiraz etmiyor da insan buna itiraz ediyor. Yine selam hakkında, Esselam ismin min esma illa. Bu hadis-i şerifler çok güzel dersler. Hadis-i şerifler Peygamber'in hayatını yaşattırıyor bize. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını yaşattırıyor ve onun sözlerini bize intikal ettiriyor. Bundan daha büyük bir zevk mi olur acaba? Zevk-i manevi mi olur? Hikayesi yok, masalı yok. Doğrudan duruyor Efendimizin hayatında onun nakillerini bize duyurmaya çalışıyorlar. Bundan daha büyük bir zevk, zevk-i manevi olmak. Onun için şimdi diyor ki, ey Müslümanlar bilin, Esselam, şu verdiğiniz Esselam aleyküm, ismim min esmaillahil azam. Bismillah, Allah-u Teala'nın isimlerinden bir ismidir. Azimün, kadri de çok yücedir ama. Allah nasıl yüceyse, esması da böyle yücedir. Allah ismi nasıl büyükse, selamsı da böyle büyük. İsmin küçüğü yok mu böyle olsun yani? Bize duyurmak için. Öyleyse, cealehu zimmeten beyni hak. Bunu bizim aramızda Cenab-ı Hak bir borç kıldı. Bunlar birbirlerine dua etsinler. Ben de bunların dualarını icabet edeyim. Bunlara uzun, büyük, büyük, namtınahi cevaplara nail olsunlar. Duaları sebebiyle de felaketlerden kurtulsunlar. فَإِذَا سَلَّمَ الْمُسْلِمِ Ama şimdi buraya çok dikkat edin. فَإِذَا سَلَّمَ الْمُسْلِمِ Bir Müslüman kardeşin geldi sana, Esselamu Aleyküm dedi. Dedi mi? Bitti. Alel Müslim. Müslüman kardeşin bir Müslümana selam verdi. Şimdi verince fakat harma aleyh en yezkurehu illa bihal. Senin şimdi bu kardeşin hakkında katiyen kötü bir söz söylemeye hakkın. Daima onun hakkında bildiğin iyiliklerin varsa o iyiliklerini söylersin. Eğer bildiğin iyilikleri yoksa kötülerini, kötülüklerini katiye azam. Çünkü şair İslam'ın mağayini şimdi sana selam verdi. Sen bir selam verdin. Selam verdin Allah'ın selamı sana oldun, Allah seni noksanlıklardan muhafaza etsin, Allah'ın selamı rahmetin üzerine olsun dediğin kardeşinin hakkında diyorsun ki ne kötü adamdır biliyor musun sen? Öyle kötüydü, niçin verdin selamı? Onun için diyor ki, ekmek yiyoruz, demezden, orijinal ettik. Yedik, orijinal ettikten sonra, getir şunu yiyeyim ben şimdi burada, azıcık karnım acıktı, içim bayılırdın, bir şey yedin, içtin. Orijin bozuldu mu? Bozuldu. Bu şeriatta orucunun bozulmasıdır. Erbab-ı tarikata girer. Oruçlu olduğun hakkında Müslüman bir kardeşinin aleyhinde konuşursan senin orucun mana bozulur. Tarikat, erbab-ı tarikatın orucu da o zaman bozulur. Erbab-ı hakikatın oruçları ise ne zaman ki içlerine dünya meyillerinden bir meyil gelirse Allah'a olan muhabbetten gayrı bir muhabbet içlerine geçerse onların da oruçları o zaman bozulmuştur. Yani onlar o kadar dikkat ederler ki huzur-u ilahiyeden bir an bile ayrılır. Allah hepsi bizim gibi olsa kulların dünya çoktan basar. Fakat ne bahtiyar kulları vardır ki bir an bile Allah'tan gayrı hiçbir şeyle meşgul olmazlar. Daima işleri Allah olur. İşte o yukarıda da söyledi ya, selam Allah'a bile vakitleri kalmıyor. Dünyadaki halleri neyse ahiretteki halleri de odur. Çünkü insan dünyada ne ile meşgulsa ahirette de öyle olacak. Dünyada Allah ile meşgul, ahirette de Allah ile meşgul. Binaenaleyh senin selamını almaya vakit bulamıyor. Cenab-ı Hak bil vekale ve aleyküm selam diyerekten onun selamını reddediyoruz üzerimize. Dünyada da böyle bahtiyarlar var. Onun için sen bu bahtiyar kardeşine selam verdin. Bir daha sakın onun onun mesavisini, kötülük, kötü şeylerini ağzına alıp da sakın söyle. Zaten Müslümanlığa muhayir ve mukariptir. Çünkü Hazreti Allah Celle ve Ala Kur'an-ı Azimüşşan'da diyor ki Rabbena ufirlena وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَكُونَ اَرْضِيَمَا Ya Rab, bizi, Rabbena ufirlena, bizi mağfiret et. Hayattayız. وَلِإِقْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِمَانِ İmanla ahiret, ahirete geçen kardeşlerimiz bile affetleyerekten Müslümanın vazifesi böyle yapacak Müslüman. Hem hayattakilerini hem de geçmişlerinin Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine mazhar olabilmeleri için dua etmekle mükellefken daha bu kardeşin, hayattaki kardeşinin daha henüz önündeyken arkasından masalısını yapıyor. Dedikodusunu yapıyor. Onu çekiştiriyor. İnsan bir kardeşinin arkasından konuşmak, ölü kardeşinin etini yemeye benziyor Cenab-ı Hak. Ölmüş bir adamın etini yer misin sen? Bahsız kardeşin olursa hiç yemezsin değil mi? Ölü kardeşinin etini yemek nasıl kötü bir şey de Müslüman kardeşinin masalısını yapmak bu kadar kötü. Sûre-i Hücrat'ı oku. Ya eyyüellezine istegûlâ. Ya eyyüellezine âmin senibü kesîran minezzan. İnne ba'da zann ism. Ve la tecessüsü. Ve la yagtep ba'dukum ba'da. Yagtep gıybet. Bazınızın gıybetini yapmasın. Eyyühebbü ehadikum en ye'kule lehme ekihi meyt. Sen kardeşinin etini yemek ister misin ya? Sever mi bunu? Kardeşinin etini yemek istemeyen bir insan nasıl bundan istikrah ediyorsa, hoşlanmıyorsa, Müslüman kardeşinin de arkasından konuşmamayı bir insan vazife edemez. Bir, marifetname sahibi İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki, bir Müslüman eğer terfi-i derecat etmek, insanlık makamlarına, derecelere ulaşmak istiyorsa, ona 6 tane vazife var diyor. Bu 6 vazifeyi yapmadıkça insanlar hayvaniyet derecesinden insaniyet ve melekiyet derecelerine yükselemezler diyor. Bu 6 kaideye riayet etmekle cüretindedir insanlar. Birincisi, evvela ekmeği az yedirsin. Ekmeği yemek, ekmekten bırak yemek. Yemeğini az yedirsin. Çünkü yemeği çok yedikçe vücudun daima kuvvet olur. Kuvvet buldukça da senin ahlakların fervan okur dünyaya. Sen uğraşırsın ki ben bu ahlakı yeneyim diyerek. Senin bu ahlakı yeneyim diyerek de uğraşan bir ağaç dallanmış, budaklanmış, fena fena kokular neşeliyor ve zarar da veriyor, dikenleri de var. Tutuyorsun, kesiyorsun, keserken bir tanesini kesiyorsun, altından iki tane çıkıyor. Ötekini kesiyorsun, onun altından üç tane çıkıyor, daha kuvvetli çıkıyor. Olmadı ya, kalkından gelemiyorum. Sen tabii kibrimi gidereyim, gadabımı gidereyim, hasedimi gidereyim, hırsımı gideyim diye uğraşırken altından başkaları çıkıyor. Daha belalar çıkıyor. Ne yapacak? Evvela bunun kökünü kurutmak lazım diyor. Kökü durdukça, kök yerde durdukça bunlara sen imkan bulamazsın, hiç uğraşmıyor. Senin miden dolu oldukça sen bu kemalata ulaşamazsın. Mideni biraz aç bırak. Mideni biraz aç bırak. Perşembeyi oruç tut. Pazartesiyi oruç tut. Ayın 13'ünü, 14'ünü, 15'ini oruç tut. Hem bir kereyle de iktifa et. Yine İbrahim Hazretleri'nin bize talimi, tarifi. Bir insana diyor, günde 100 dirhem ekmek yemek yeter. Hem günde bir kere yeter, hem günde hem de yemekler bir çeşidi yeter diyor. Bizim sıfralarda 3'ü de aşıyor, 5'i de aşıyor icabında. Hem bahçesi şeylerle vücutlarımızın. Şimdi tabiat kanunlarına uymak istiyoruz. Bu da lazım, bu da lazım diye yiyoruz. Besleniyoruz. Beslenince de kuvvet artıyor. Kuvvet artınca ne gözü zapt etmek mümkün, ne delimizi zapt etmek mümkün. Olmaz. İkincisi, uykunu azalt. Yemeğini azalt ve uykunu azalt. Yemeği azaltınca tabiatıyla uyku azalır. Yemek azalınca su içmek de azalır. Uykuyu getiren yemekten sudur zaten. Yemekten su kesilince uyku tabiatıyla azla ittifa olur. Oldu. Kim oldu? Evet. Yemek, uyku. Ha, birisi de dua atma diyorlar. Yemek, uyku. Afkela, tamam. Üstelik. Konuşmayı da azaltacak. Çok konuşan adamdan hayır gelmez. Konuşacaksan Allah'ın kelamından biliyorsan söylersin. Resulullah'ın kelamından biliyorsan söylersin. Hayırlı vakaları biliyorsan onları da ibret için söylerdin. Fakat öyle boş laflarla çeneni mala yani diyorlardı. Mala yani ilerle meşgul oldukça senin insanlıkla yükselmeni en imkan. Onun için Hazreti Allah'ın Celle ve Ala Kur'an-ı Azimüşşan'dakine 18. cüzün başı. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتٍ خَاشُعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورُدُونَ Birincisi namazı söyledi, arkasından da lavvı terk etmek lazım. Anil lahvi muğrudu. Lağır, boş, mala yani. Boş, faydasız sözleri ağza alamaz. Tek Müslümanın vazifesi. Üç. Dördüncüsü, tenhalığı seviyor. Hele bu şeyde, tenhalık, uzdet diyorlar. Hiç uzdet bir hastaneye benziyor. Nasıl ki insan hasta olduğu vakitte tedavi için mecbur bir hastaneye yatar. O hastaneye yatması onun ölmesi demek değil. Hastalığı iyi olacak, daha güzel bir şekilde hayata kavuşup ümmeti Muhammed'e hizmet edecek her şeyi. Uzdetlerle, uzdetler de tıpkı birer hastane gibidir. Bazen 10 gün yatarsın, bazen 20 gün yatarsın, bazen 1 ay yatarsın. Hastalığına göre en nihayet 40 gün yatarsın, düzelir çıkarsın hastaneden. Daha kesri afet etmiş olduğu için. Binaenaleyh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de hayatlarında buna riayet ediyorlardı. Her sene bir ay halkten ayrılıyor. Bütün devlet işi üzerinde, milletin işi üzerinde, maddi manevi. Dünyanın dalgaları filan hep üzerinde. Öyleyken bir ay halkten ayrılıyor, yalnız başına kalıyor. Kapıda da bekçi, içeriye kimseyi de sokuyor. Allah'ımla kalacağım diyor. Allah'ımla kalacağım. Binaenaleyh o bize öğretiyor. Siz de böyle yapınız. Hiç olmazsa bir müddet böyle Allah'ınızla kalınız. Çünkü meşgaleler insanı Allah'ı unutturuyor. En çok dert maişet derdidir. Maişet derdi. Ne yapayım akşama çoluk çocuğa şu ekmek parası lazım. Bunu tedarik edemeden gidersen ben çok mahcup olacağım çoluk çocuğa karşı. Hem de insanlık vazifemi yapamadığımdan dolayı gideceğim. Bunun için insan uğraşırken Allah demeye vakit kalmıyor. Onun için siz sokaklarda gezerken çarşılara, pazarlara uğradınız da tesbihat ediniz. Hangi tesbih yaparsanız. Onların sevabı milyonlarca derece fazla. Çünkü onlar ehli gaflet. Hepsi unutmuşlar ahireti. Hep dünyaya düşmüşler. Birbirlerini nasıl, hele bu devirde birbirlerini nasıl kandıracağız diye çalışıyorlar. Bu arada senin tesbihin çok mükafatlar sana kazandırıyor. Binaenaleyh bu en büyük deflerimizden bulmuş. Kardeşlerimizin aleyhinde katiyen yani onların bize darılacağı bir şeyi ağzımızdan çıkarmamak üzere söz öbeklerimiz atmalı. Tövbeler etmemiz lazım. Çünkü onun söylediği benim kulağıma gidince ben de beşer, ben de onun aleyhinde, onun kimsenin bilmediği bazı hataları var. Ben de onları söylüyorum. Biraz da ilaveli söylüyorum. Derken aramız ne oluyor? Açılıyor. Bu bana yan bakıyor, ben de ona yan bakıyorum. Ne dedim bu? İşte aradaki dedikodunun neticesi var. Halbuki biz kardeş olduğumuz için, kardeşlik bizde büyük, eskiden, çok eskiden. Onu halaldar edecek, arayı bozacak. Her çeşit şey bizim için yasaklar. Ana baba kardeşi nasıl birbirlerine sarılmışlarsa, din kardeşlerinin bundan daha çok fazla olarak birbirlerine sarılmaları icap eder. Bu sarılmayı yapamadığımız takdirde biz daima insanlık mertebelerine yükselmeye şey bulamayız, imkan bulamayız. Bakın, bundan dolayıdır ki yine marifetname sahibi söyle. İnsana Cenab-ı Hak iki tane kuvvet vermiştir ki bu doğar doğmaz şehvet insanda hasıl olur. Anamızın memesini ararız. Eğer bu olmasaydı yaşayamaz. Bu şehvet olmasa zordan bizi beslemek mecburiyetine iğnelerle bilmem nelerle o da arkası gelmez. İkincisi de gazap. Gazap da Müslüman için lazımdır. İmam Şafii der ki, gazabı olmayan insan hayvandır der. Gazabı olmayan insan hayvandır der. Niçin? Kızılacak yerde kızmıyor o insan. Nasıl insansın sen ya? Malını alıp elinden alıyorlar, dinini elinden alıyorlar, canını elinden alıyor. Kuzu gibi böyle miskin miskin oturmuşum, Allah sana bunu diyor. O hayvan, hayvandan fark yok mu adamın diyor. Büyükler mi? Ne yapalım? Şimdi İmam Marifet mesela İbrahim Hakkı diyor ki, gazapla şehvet insanın ayarıdır diyor. Nasıl ki bir aynanın arkasına cilası vurulmadan ayna cam sana kendini göstermez. Bakarsın şimdi camdan baktığınızda karşısını görüyoruz. Bir şey göremiyoruz. Ama arkasına sır vurulunca baktığınızda kendimizi görüyoruz pekâr. İşte gazapla şehvet senin aynandır diyor. Gazapla şehvet senin aynandır diyor. Onun için Cenab-ı Allah Zülcelal Hazretleri, İmam-ı Azam Hazretleri'nde girdi duası. Yani girdi. Muhammed Resulullah. Anlatıyor Cenab-ı Hak bize. Resulullah Efendimiz nasıl bir adamdı? Vellezine ma'hu. Onun eshabı nasıl adamlardı? Eshab-ı kiram. Nasıl adamlar? Eşitler alel küffar. Küffara karşı ateş ve ateş. Onun için o ufacık zümre dünyaya yerine kutu az zaman içersin. Niçin Allah'ın verdiği o kudreti yerinde kullanıyor. Ama ruhama beyn. Birbirlerine karşı o kadar şefik, o kadar rahim, o kadar merhametli, o kadar rauf tarif olamaz. Yiyeceğini ağzından çıkıyor, kardeşine veriyor. Yemiyorsanız. Benim tahakkıtım var, akşama kadar dayanırım, sen pek acıkmışsın. Al bunu sen gidiyor. Öyle şaka. Misallerini hepiniz hatırlarsınız. İşte o şefkatin neticesi bugünkü İslamiyet elhamdülillah bizim elimize gelmiştir. Biz de bu İslamiyet'i bundan 1000 sene, 10 bin sene sonra gelecek nesle ulaştırabilmemiz için biz de onlara benzememiz lazım. Onlara benzememiz lazım. Yine bir selam dersin. Esselamu aleyküm ya Sıbyan. Çocuklar oynuyorlar sokakta. Resul-i Ekrem'de oradan geçiyor. Esselamu aleyküm ey çocuklar. Çocuk nereye geçme. Ona da öğretmek lazım. O da selamı anlasın, öğrensin. O da başkalarına bunu mukabele yapsın. Onun için evine çocuk varmış evinde. Olsun. Ona da, o da selamı. Demin ki Allah'ın yarattığı bir mevcut var. Hepsi Allah'ın rahmetine, selamına, selametine muhtaçtır. Binaenaleyh o selam ki bize İslamiyet'i getirmiştir. İslamiyet selamdan gelmiştir bize. Selametle gelmiştir. İslam olan dünyada da selamettedir, ahirette de selamet. İslamiyet'ten çıkanlar dünyada da felakettedir, ahirette de felakettir. Şurada iki tanecik daha var. Bunları da söyleyelim. Bunlar uygun. Es-Suyuf sin harflerine mütealik bu dersler. Es-Suyuf mefatihul cennet. Sadaka Resulullah fîmâ. Cennet var karşıda. Duruyor orada. Gidiniz biriniz cennete. Ama kapısı kapalı ya. Neyle açıyor bunun kapısını? Kılıçlar açar cennetin kapısını. Cennetin kapısını açan kılıçlardır. Kılıçları kullanmak için de şecaat lazım, şecaat. Bu kılıç herkesin eline geçer ama bu korkak olan adamın eline geçerse kendisinin ölümüne sebep olur. Bahadır'ın eline geçerse ortalığı tavırı geçer. İşte Allah affetsin şimdi. Onun için şimdi Müslüman iki şeyin esiri, şehvet, gadab. Bunu şeriatın ahkamı mucibince İslam'ın emrettiği yerde şehvetle gadabını kullandı mı? O aslan olur, aslan. Kendisinin dinine, ırzına, efendim namusuna, şerefine, nefese verilecek bir yerden kökler de kökler. Kökler de kökler azıcıklar. Avrupa'dan gelen turist adını taktığımız zavallılar diyelim. Yarın ondan çıplak bir vaziyette geliyor. Aman ne güzel biz de indirelim de bunu yapalım. Yap kızım yap. Çok iyidir bu hal. Niçin? İslamiyet'in ruhu kalmamıştır. Şecaat yok. Cesaret yok. Efendim bunlar imandan gelecek bize. Aslında iman da yok. Ağaca bakıyorsun hiç yaprak vermiyor. Sebebi vurulmuş. Tekü yerde olsun. Durulmuş. Onun canlılığının alameti yapraklarıyla vermesiydi. Yaprağıyla vermesi olmayınca kurulduğunu anlar mıyız? Anlarız. Alırız baltayı, senin burada lüzumun yok diyerekten keser, sonra sobaya koyarız, yatarız. Allah bağlısın, Cenab-ı Hakk'ın bize demesin ki sizin gibi Müslümanın da bana lüzum yok diyerekten. Niçin? Gidiyor o tarafa doğru atıp. Ne yapacak bunu kalır? Allah affetsin cümlemizi. Onun için es-suyuf ne güzel söylüyor şu peygamberi ahlakına. Buyur onun ruhuna bir salat selam okuyun. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyide evveline vel ahirin. Bir tane iddialarından onu da söyleyeyim. Es-suyuf. Suyuf seyfin cekidir. Kılıçlar yani. Yukarıda da aynı tabiri kullandı, seyf demedi. Kılıçlar. Çünkü bir kılıç iş görmez. Kılıçlar bir araya gelirse, ne kadar zayıf da olsa, kuvvet artırır. Şu kadınların giydiği incecik çarabın ipini görüyor musun? Küçük de olsa çeker koparır. İncecik. Bir araya gelince o incecik ipi pehlivan bile koparamaz. Bir araya geldi. İşte bunun gibi Müslümanlar birbirlerinin kusurunu bakmazlar. eksikliklerini görmezler, birbirlerini muahaze etmezler, birbirlerine hürmet, saygı, tazım gösterirlerse ve bu surette toplanır, sarılışırlarsa işte onun da hakkından gelinmez. Bu da bir seldir, öyle bir seldir ki önünü hiçbir şey zapt edemez. Ama bu olmayınca da her türlü şey olur. Onun için ona diyor ki, es-siyuf erdiyetül mücahidi. Şimdi önlük ne dedi ki, es-siyuf mefatihul cennet. Bu levhalar da vardır burada. Cennetin anahtarı, kılıçlar cennetin anahtarıdır diyerekten. Bugün bunda da erdiye, erdiye ridan, gömlek, üstünün esbabı, seni soğuktan, sıcaktan, güneşten koruyan bir esbaba nasıl ihtiyacın varsa, Müslümanın da kılıncını öylece kullanabilmesine ihtiyaç vardır. Onun için Cenab-ı Peygamber diyor ki, Müslüman üç şeyi muhakkak kullanır. Nedir? Yüzmesini öğrenecek, atmasını öğrenecek, kılıncını vurmasını öğrenecek, denizde yüzmesini öğrenecek, ata binip inmesini öğrenecek, her şey bu üç şey içinde yani. Müslümanın vazifesi. Şimdi dediler ki, Yahudiler karılarına da, Yahudi karılarına, kızlarına silahlar veriyormuş, boşuna atın tak tak tak tak tak tak. Niçin? Alışsın, kulağa alışsın. Kendine de atı ata bir heybet gelir, korkma. Fakat bunlarla meşgul olmayan insan, silahın sesini duyunca deli karar görmek için. Bugün her gün değişiyor dünya. Her gün yeni çeşit aletler çıkıyor. Ne çıkarsa çıkıyor. Hepsini Müslüman onlardan daha iyi bilecek, onlardan daha iyi kullanacak, onlardan korkmayacak. Ama bugün en korkunç şey para. En korkunç para. Para insanın herkesini elinden alıyor. Paralara boyun büktün müydü? Paraların ipini de Yahudinin eline verdin miydi? Kurtulacağım diyor, hiç çalışma. İktisaden yükselemeyen milletler ne kadar kuvvetli olurlarsa olsun, pazıların kuvvetini iktisat yeniyor efendim. Topların kuvvetini iktisat yeniyor efendim. İktisaden muhakkak muzaffer olmamız, nasıl ki muharebelerde muzaffer oluyorsak, iktisaden de böyle muzaffer olmak mecburiyetindeyiz. Bize veren mücahitleri, doktorları her ay bir tane mecmua yollarlar. Bu haftaki yolladığı mecmuada şöyle bir resim yapmış, şöyle bir el yapmış, uzun baraklı, altına iki tane zar koymuş. Ey insan diyor, hayatınla kumar oynama diyor. Hayatınla kumar oynama. Ne demek? Diyor ki, sigarayı hemen terk ve bir daha içme. Bu doktorluk bakımından diyor, sıhhata zarar. Ben de sana diyorum ki, iktisat bakımından sana yine zarar. İktisaden hiç olmazsa her Müslüman bugün 5 lirayı 10 lirayı eritiyor. Karısı kızı da içti miydi? Yandı. En ufak bir hesapla 1,5 milyar para yiyor bir Müslüman. Memleketimiz 1,5 milyar lirayı uçuruyor. Boş ver. Diğer hesaplarda mesela ekmeklerimizin arkasında bir fırının ismi yazılı. İki hat, onu beğenmiyoruz. Bıçakla kesiyoruz. Herkesin işte 1 gram ekmek eksik olmasıyla kaç ton ekmek zayi oluyor. Bunun hesabını yapmış Kızılay. Yeşilay dediğimiz cemiyet. Geçen bana haber verdiler. Bunun lokantalardan, otellerden, hastanelerden vesaire yerlerdeki zayiatlarının hesabı yok. Biz dün ne acılar gördük. Bir parça ekmeği arıyorduk, nereden bulalım da yiyelim diyerek. Bir parçacık ekmeği nereden bulalım da yiyelim diyerekten böyle gözümüz dört açılmıştı. Bugün o Allah'ın nimetini ayaklar altında çiğniyoruz. Aziz kardeş, işte bir vakit Almanya'ya gittiydik ya. Orada bir pazar dedim ki arkadaşa, bugün kiliselerine gidelim de şu adamların, bakalım nasıldır ibadetleri dedik. Bir kiliselerine girdik. İşte malum onların kiliseleri sıralar üzerinde oturmuşlar. Papazlar da çıkmış, konferans yetmehalinde konuşuyor. Dinledik, tabii ben bir şey anlamadığım için sordum arkadaşa, neden bahsediyor bu adam? Dedi, Allah'ın nimetlerine şükretmekten bahsediyor. Aziz kardeş, bu kafir dediğin, beğenmediğin o adam Allah'ın verdiği nimete şükrü telkin ederken sen de ben kitinin en yüksekliğin diyerekten övünürüz. Allah'ın nimetlerini de böyle hol hakir görerekten atarsak onları ne olmuş? Biraz bayaklamış inmez o. Bilmem ne olmuş, gururdur bilmez. Bunun daha iyisi yok mu filan diyerekten bin türlü kafalarla ömrümüzü zahir ederiz. Allah bizi affetsin, mağfiret etsin. O sevgili Habibinin hürmetine bize layık, İslamiyet'e layık olduğumuzu. Devleti İhsan buyursun, peygambere layık bir ümmet eylesin. Amin. Şimdi malum ya, hepiniz birçok nasihat dinliyorsunuz. Biz de dinliyoruz. Nasihatlar kendilerine yükünüklüdür. Hiçbir fark yok. Şimdi bir asker, kumandan askeri diyor ki, hazır ol, ol. Hücum. Yerinde söylüyor. Ya hücum istedi. Tak tak tak tak yerinde söylüyor. Niçin? Hücum edince ileri gidince gitmek, atılmak, ölmek falan var. Bunu yapıyor. Bunu yapılmayınca ne kumandanın kumandası fayda eder, ne askerin yerinde sayması kadar. Biz söylüyoruz, yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Yapamayınca söylenen de boş, dinlenen de boş. Onun için asıl iş söylenenleri, söyleyenin de, dinleyenin de yapabilmesi şarttır. Bakın size bir tane vaka söyleyeyim. Rakı, şarap o zaman. Haram olmamış. Herkesin evinde küplerle şarap, herkesin evinde. İçiliyor, yasak değil. Adam içiyor, geliyor camiyede namaza durduruyor. Yasak değil. Emrolunmamış yasaklığına. En nihayet yasak amiri geldi. İnnemel hamru, İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlam liksüm min ameli şeytan feşin. Resul-i Ekrem hatırımda yok uzatın şimdi kim olduğunu. Huzurunda olan uzatı dedi ki, şimdi git Ehl-i Medine'ye haber ver. Ehl-i Medine'ye haber ver. Şarap haram bırak. İnnemel hamru vel meysiru. Adam çıktı. Sokak sokak bağırıyor. Herkes kulak kabarttı. Oo, içkiler yasak olmuş. Bak aziz kardeş, iman nedir? Tebaiyet nedir? Tabilik nedir? Herkes evindeki o şarap kutularını kapılarından çangır çangır bir de tekme üzerine kırdı. Medine'nin yolları diyorlar, şarap kutularından dere gibi oluyor. Peygamber kimsenin kapısına gidip de senin kaç kutu var, neyin var demedi. Bir ilan yaptı. Bu ilana herkes uyaraktan evindeki şaraplarını, sokakları dökerekten ağızlarını bir daha sildi. Müslümanlık böyle olur kardeş. Dinle ne olacak? Bir kulaktan girer, bir kulaktan çıkar. Behlul'un hikayesini hepiniz bilirsiniz. Behlul, Harun Reşid'in kardeşi. Mezarlıklara gidermiş, elinde bir sopak asa, ucunda demiri var. Gidiyor, işte uzak ezerlerde anlaşılan basit, kafalar böyle dışarılarda açılmış üzerleri, sopasını sokuyor, kimisine batıyor, kimisine batmıyor. Batmayanları şöyle bir tarafa sarılmış, batanları da şöyle bir sıraya sarılmış. Birisi gelmiş, kafa lazım olmuş ona, bir ilaç yapıp lazım, ne diyor? Behlul demişler, sende kafalar var, satmazsın, satarım demiş. Bu kafalar 5 paramış, bu kafalar 10 para, bu kafalar 1000 lira. Neden ya? Bunlar hep ölümün kafası işte, neden bunlar? Bu kafada demiş, iş yok. Bunu al, istersen bir al. Ama bu kafanın sahibi, duyduklarını saklamış kafasında. Bunun ahiretteki yeri yüksek demiş, kafası satılmaz onun. 1000 de versem vermemiş. Binaenaleyh, bugünkü bizim hayatımız tıpkı buna benzer. Allah hepimizi affetsin. Onun için çok yalvarmak mecburiyetindir. O yalvarmak için dünyadan biraz sıyrılmak lazım. Mesela hiç olmazsa gününü dörde bir de diyorlar, bir saatini de tenhalığına ayır. O gün neler yaptın? Şöyle bir mülahaza ile, tefekkür ile ne kadar günah işledin, ne kadar sevap işledin. Bunu şöyle kafanda bir topla. Ondan sonra bunun kötülerini kafandan çıkar, iyilerini alakoymak için yarına hazırla. Tefekkür bu. Yarın bu yaptıklarım hataları yapmamak için Cenab-ı Hakk'a söz veriyorum diyeceksin. Ertesi günde hatasfi ederek bir şey olur. Allah affetsin de bize Resulullah'ın hürmetine, onun ashabının hürmetine, ona layık olabilecek bir ümmet seviyesine bizleri Cenab-ı Hak fazla kalemiyle ulaştırır. El-Fatiha. من علي بن علي الأحاب الحمد لله أحق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم